今も揺ろうか。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سورت الدخان مکی سورت ہے. ترتیب در سورتنوں کے سلور سلیختم اور ترتیب در نزول کے چون ساٹھ سلور شپیتا. پس سورت زخرف نا سنگچی ترتیب کے سورہ زخرف پسے رہے دارنگی نزول کم زخرف پسے رہے موقع سورہ سرا دربتو گن وجوہات تی. اول آجا موقع صورت کے پینزات احمد کی ویلیو وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. بدی صورت کے درہم احمد کی ہوئی اِنَّا انزلناہُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ. قرآن پشپر برکت کی راغل رے دا مبارک ذات کتاب دے و تبارک اللذی له ملک السماوات. آغا ذات چا برکتنیا چاہی داغا کتاب دے چکمش پک راغل رے فی لیلت مبارکتن آغا شپا دا برکت تا. دوے موجہ مخی صورت کے پینزو پانزو سمیات کے ویلیو فلم آسفون انتقام نامن ہم سکلے مونگا غمجن کو نمونگا تین انتقام ویستو. فیرون سکلے مونگا غمجن کو لان اللہ وی ماتی بدل واخستو. دی صورت کے ویلی پارا سمیات کے انا منتقمون منگا بدل خیسن کیو. دارست پاکیم کھلاو کھا پاونا انا منتقمون یقینا منگا بدل خیسن کیو. درے موجہ مخی صورت کی آیائی میات کی ویلیو ادخلوا الجنت وانتم وازواجکم تحبرون جنت داخل شئی تاسو استاس ملگری خوشحالا خوشحالا مخی صورت کی آیائی میات کی ویلیو جنت کے بعد تاسو استاس ملگری خوشحالا نپدی صورت کی آیت چون کے وئی سلور پنزوستم کے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِخُورِ نَعِين جنت کے با حوری و تور کما دی صورت کے وئی جنت کے با حوری و ارکم سلورم آواجا ماں کی صورت آج ستا ساٹھ کی ویلیو موقعی صورت کے آج ستا ساٹھ الاخل اللہ یوم ایزن بعض ام لباز نعدون الا المتقین قیامت کے با کافران دیو الدشمنانی نپدی صورت کے وج پہ اتایت کی ہوئی ودی صورت کی ہوئی آت اکاون کے یو پندلتم کی ان المتقین بھی مقام امین متقیان مد امن پزے کی وی موقع صورت کی وی کافران بد اوبل دشمنانی ودی صورت کی ہوئی مومنان متقیان دا بدا امن پزے کی جنت کی بئی انزمہ وجا موقع صورت کے دیر سمیات کے ویڈیو چکل دیتا ولما جاہم الحق قالو حذا سہرن چکل دائی تا قرآن ناغے دائی دا جادو دے قرآن چکل ناغے دائی دا جادو دے نبدی صورت کے سوال سمیات کی ہوئی دخان کے سوال سمیات کی ہوئی معلم مجنون چاہ تا خودنا کرنا دا قرآن و تچا خول لے او دے لے و نے لے نورم گن وجوہات تی در ربطا امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز پنہم سبے نیکی او صبح ذکر کئی یو اعتراض ذکر کئی نہم اذا مونږه علامه درته کو نو شاید چې دی ووري نو جواب یې کوي آزاد ولې مدد کوي چا اورین کې ذات ته انه هو السميع العليم بګمایا کی آزاد را مدد کوي چاہو ایدن کے رئے انہو ہوا السمیع العلیم دارنگی دا صورت ممتاز ہے پسل ورم آیات آیت نمبر چار فیہا یفرقو کل عمر الحکیم دارنگی دا صورت ممتاز ہے فلسم آیات یمتات السماو بدخان مبین دانگی دا صورت ممتاز پسوال سمیات معلمون مجنون چی نبی علیہ السلام تبیلی ولی چاہتا خودنا کردہ دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 24 سلیسم وطرک البحر رہوا انہم جند مغرقون دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 29 فما بکت علیہم السماء والارض چاور پسیو نو جوڑن فیرون پسی نا اسمان والاو نظمکی والاو دارنگی دا صورت ممتاز آیت 45-45 سلسنبانی کلمو لیغلی فی البتون او دا صورت ممتاز آیت 54 وزوجناهم بحور عین دارنگی دا صورت ممتاز آیت 41 یوم لا یغنی مولا ام مولا سے آ خلاصہ دا صورت ہو صورت کے نام شبہ ذکر کئی کہ موندے نیکان و بندگان ترامدت سے ہو شاید کی رئی دم سوال ووری شاید کی رئی ووری دائے جواب کئی آغا ذات والی نرامدت کے ہوئی انہو هو السمیع العلیم سوگم آیات کے چاہا اور یہاں ذات رامدت کا سورت کے تخفیف دنیاوی دنیای اللہ ذکر گئے کہ فرعون تو برا فرعون میں تباہ کو فرعون تو برا فرعون میں تباہ کو بشارت اور کئی اول کے اور ترغیب اور کئی قرآن کریم تھا حامیم ذریعہ روح اپمانا بانی اللہ پاک عالم نے والکتاب المبین اور شاید کتاب کارا اِنَّا أَنزَلْنَا وَيَكِنَا مُنْغَرَ لِكَلَيْ دِي قُرَانَ نَرَاو فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَتٍ وَشْفَا دَ خِيرْ كِي وَشْفَا دَ بَرَكَتْ كِي شفا دَ بَرَكَتَو سو کوئی جدیر مراد بِنَّسَمْ نَشَعْبَان دِي اور دا خبر سینا دا اینا انزلنا یقیناً لکلم گدی قرآن نرو فی لیلت مبارکت پشپا دا خیر کے قرآن دا پر رمضان کے نازل شہر ہے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن سور بقرہ کی آیت 185 کی ویل اینا انزلنا یقیناً لکلم گدی قرآن نرو فی لیلت مبارکت ان پشپا دا خیر کے لیلت القدر کی دا دنیا آسمان تا دا لوح معفول نا پیوزل نا کچھے آبیا دا دنیا آسمان نا دنیا تا دو اس کا لک لک رگ راغ لے اینا کننا منذرین یکنن غیر ورکون کیو فی آن پڑے کے یفرقو فی سلکو لیسی کل امر حکیم دا ہر او حکم مضبوط او امرن خدا سیال کے جدا حکم نے من عندنا دا طرف آزمنا انا کننا مرسلین یقنا منگا انا بیزکمگا کننا منگا مرسلین لیکن کی رحمتا من ربک دا مفہود مرسلین رحمتا من ربک رحمت اے مربانی دا درم ساناو انہو ہوا سمیع الظالم یقنان دا اللہ دیاری دن کے حالم دے رب السماواتی والن کے لازمانو دے والعد و درمکو وما بینہما آہا چپا میند دے دوارو کیلی ان کنتم موقنین کچر تاسی اقین کون کیے لا الہ نسیب المددگار الا ہوا مگرم دائیو اللہ نے یحیی جن کول کئی ورمی امر کول کئی ربکم پالن کے سازو ورب آبائکم الاولین او پالن کے نپلارانو ساسو رمبانو بل هم ملک نئی فی شکن پر شکری یلعبون لو بے کون کی فرطاقب پس انتظار کوا تقیف دنیاوی فرطاقب پس انتظار کوا یوم تات سماعو ها رزو چرابشی آسمانو بدخان مبین پلوگی خکارو یا جنالتو پٹ پکی خلقا ہاضا دابوی عذاب العلیم عذاب دردناکا ربنا کشف عنا العذاب ورما زمگا لرکی زمنا عذاب انا مؤمنون یقین منگا ایمان دولن کیو انا لهم الذکرا سرنگی بگی دیدر پندو وقن جا اہم اب دا کی ذرا ناغلیو دیتا راغلیو دیتا رسول مبین دی امر کارا سمت اللہ بیاور دل دیانو دا دینا وقالو اہوی دی معلم چاہتا خودنا کردا مجنون لے ونے لے انا کاشف اللہ عذابی اکنن گلرک ان کیو دا عذابا قلیلا لگ انکم یقینن تاسو عائدون گردیدن کیے کفرتاؤ یوم اذکر یوم یاتا ورز نفتش البت جاتاؤ نفتش شبن سمگاؤ بت جاتا الکبراؤ پنیول الویو سراؤ انا منتقمون یقینن گا بدل خیسن کیو انا منتقمون یقینن گا بدل خیسن کیو مخ کے پینزب از سمایت کیولیو مخی صورت کے فلما آسفونا انتقمنا منهم فانقناهم اجمعین کلا چی غمجن کمگا نبدلو آخی سمگا دینا نغر کمگا دینا تولا اللہو اسے بدل اقلم انا منتقمون یقینن گا بدل اخی سن کیو لالا دلین چی سو خلاف کئی دا حق کے سو خلاف کئی اغنا اللہ بدلت لی اور نبی علیہ السلام تا اللہ ویتو اتسمو آیا تی پریک دا فزرنی والمکذبین سورہ مزمل کے یو کم دیر سمجھ پارا نبی علیہ السلام تا اللہ وی یو کم دیر سمجھ پارا سورہ مزمل آیت نمبر 11 وزرنی والمکذبین اپریک دا مانا رہا والمکذبین اور تکذیب کون کی دروجن کیا کون کی تو تسمو آیا مال اپریک دا وزرنی والمکذبین اپریک دا مانا رہا اور دروجن اور سورہ مدثر کی وہی اولا سمیت کی زرنی ومن خلقت وحیدا پریک دا مانا رہا آہاں سوکو چی پیدا کری دی ماں وحید آیوازی ماں پریک دا یوازی تو اتا سمو آیا نزلتا اللہ وی زبادل اخلما اینا منتقمون یکننگا بدل خیسون کیو ولقن فرطننا او بتا کی تر انتیان کرونگا قبل امہ کردینا قوم فرعون لقوم دا فرعون وجاءهم ولغلو دیتا رسول کریم پیغمبر عزت مند موسیٰ علیہ السلام استاد عزت مند او تیلو ان آدو پریک دیما سارا تم سلن منی دا بنیگان دا بنی سیل اثر پریک دا ان آدو چی پریک دیما سارا انعادو الیہ پریک دیما سرا عباد اللہ بنگان دا اللہ انی لکم یکنن تاسو لپاراو رسول امین استاد ما امانت کریماو و اللہ تعالی اوزان غک مگنائیں علاللہ پاننا باننین انی یکنن تیماو آتیکم رسل موکم تاسو تا بسلطان مبین و دلیل اخکاراو و انی غصو یکنن پنا والماو بِرَبِّ پَرَمْ سَمَاوَنَا بِكُمَ پَرَمْ سَاسُو اَنْ تَرْجُمُونَ اس انسار کے ہی تاسو مال راؤ وَإِلْ لَمْ تُؤْمِنُوا او کچھلِ تاسو تصدیق نہ کوئی ایمان سے لکی جلام راشی فمانا تصدیق ہو وَإِلْ لَمْ تُؤْمِنُوا او کچھلِ تصدیق نہ کوئی تاسو لِي زَمَا فَانْتَزِلُونَ نُبِيَتَ سَحِي زَمَانَا جُدَا سَحِي زَمَانَا وَدَعَرَمْ بَهُمْ فَسَا عَجِزِيُوْ كَرَوْ فَلْتَاوْا اَنَّهَا اُلَا يَكِنًا لَا كَسَانْ قَوْمٌ مُجْرِمٌ قَوْمٌ دِ مُجْرِمَانْ فَعَسْرِينَ بِعِبَادِ نُبُوزَرَنْ سِيَ بَنِگَانْ زَمَاوْا فَعَسْرِينَ نُبُوزَرَ سِي بِعِبَادِ بَنِگَانْ زَمَا لِلَنْ دَسْبِيَاوْا یقیناً تاسو پس بہارات لکڑے سی وطرک البحرہ او پریگر دریا برہوا و لالا انہم جند مغرقون یقیناً دیلخ کردے غرقے کم ترکو سمر پریخو دلدے من جنات باغنونا و عیوننا لچنونا و ضروعنا لفصلننا ومقام کریم او دا زی عزت منداؤ او دا زی عزت منداؤ ونعمت آنور نعمتنا کانو ادائی پیا پڑے کی فاکہین مستک ان کی کذالک امدارنگی حلاکوں گا فل دشمن اللہ وی وارتنا ہا او پا میراز کی ورکم گا او پا میراز کی ورکم گا دا سزناؤ قامن آخرین قوم بلتاو بنی اسرائیلو تا فما بکت علیہم السماعو فما بکت نعن جرن علیہم السماعو فحلا قد دیبانی اسمان والاو والعاد و نظمک والاو حدیث شریف رضی نیک بندہ چی مرشی نو اسمان والاو پسی جاری پرستے آپ اکمل زہین بانے چتلو نا زہین اور پسی جاڑی اللہ فیرون پسی اور آپ کون پسی چاو نا جاڑلو فما مکتا نیم السماعو پس ان جنن پانا کتا نیبانے اسمان او نظمکے اسمان والو او نظمکے والو وما کان منظرین او نو دی مولت ورکڑی چین وَلَقَدْ نَجَّيْنَا فَتَاكِ سَرَاهُ خلاصمگا بنی اسرائیل بنی اسرائیل من العذاب المحیم لعذاب رساکون کینا من فرعون من پمانا لمن دے من فرعون فرعون لا سوکو اللہ اتبامی کو اِنَّ اُوْكَانَ يَكِنًا اُوْدَي عَالِيًا زَانْغَرْگَنْكَي من المصرفين دزیاتی کون کناو ولقد اغترناهم او بتاکی سرا فرق رمگ دیلراو علا علم سرد علمناو سرد علم زمان على العالمين فاس زمان دمقلوقات و قلبان واتیناهم او ارکرمگ دیتاو من الآیات تتلیلنا دموجزوناو ما هو بیت بلیکی بنا مبین ازمی سوخ کارا انہا اولائی یکنن دا کسان دا مشرکان لے قولونا خامقا وائدی انہی آنے دا قیامتا اللہ موتتن الاولا مگر مرزم گرم بنے دے مگر مرزم گرم بنے دے وَمَا نَحْنُ عَنِي مُنْغَا بِمُنْسَرِينَ وَرْتَقِدُنْكِ فانتو پسراو لی بی آبا اینا پلانان زمگاو ان کنتم صادقین کچر تاثری سنیئی اهم خیر آید ایغونا دی ام قوم تبا این یا قوم تبا اسوال اس بات چاہان یو بالپسی یمن کی ام قوم تبا این یا قوم یا بالپسی یمن کی والنزینا آکتان من قبلیم چی موکد دینو آلکناهم آلکریم گدین راو انہم یقینن دی کانو دی مجرمین مجرمان وما خلقنا السماواتی آنے پیرا کریم گا اسماننا والآد وزمکی وما بینہما آحاچ پمیندنی دوارو کیلی لاعبین آبستو ما خلقناهما نیرے پیرا کریم گا دی دوارو لراو إلا بالحق مگر پارا د سرګندلو د حق ولکن سلام ولکن زیاد دینا لا یعلمون پیگی ولکن سلام لا یعلمون ولکن زیاد دی خلقنا پیگی نذر شفاعت قهری ان یوم الفرد یقین نور الذبل تنا یا اورد دی دنیا ورد فیصلی میقاتهم وقت دین اجمعین دا ٹولو یا محاون از لا یقنی چف لربنگی مولن دوست مشرک آم مولن دا بلدوستناو شیعنس تکلیفاو ولا هم ینسورون نونم دیت مولت ورکریشی الا من رحم اللہ مگر ها سوکاو چرام قریب دبانی اللہو او استقامت او تنصیب کړي په توحید باندې ان نو یقینن د الله اعلی دې ته استقامت په توحید نصیب کی او بری عقیده مې الله د دنیا نه بوزي په توحید باندې الا ما رحم الله مگر آسو کو کرام کړي الله په د باندې او کلا دې په توحید باندې ان نو یقینن د الله والعزیز الرحیم نے غالب دے مہربان ان شجرۃ الزقوم بیشک انہ الزقوم طعام الاثیم خوراک دے گنہگار دے کل محلی وجان نقلے یغلی جو سوہی دل بوتونی بگڑو کے کالے لحمیم وجان جو دا ہوں گرم ہو گرم ہو بہت چسنگا جو چوئی نازی جبوز کی راکھے دکی بیر سے یہ چیئی خضوہو انہیں سہیں دنراو فانتلوہو پس راکھا گئی دنرا الہ سواء الجحیم مند جہنم تا سم سبو بیا واروئی فوقر اسیہیم دپا سن سن دنراو من عذاب الحمیم عذاب دو گرمنا زق و سکا و تبو ویلتی زق و سکا عذاب انکا انتا العزیز الكریم یقین انتا عزیز غالب ضروری کریم عزت من وی دنیا کی تا عزت من وی ضرور وی ان هذا يقينن دا عذاب ما حوالے کنتم چویتان سو بھی پلے عذابانے تم ترون شکون کی ان المتقین او د جنتیان بیان کین ان المتقین یقینن پرہیزگاران فی مقام امین پزین و دامن کی بین فی جنات و عیونن پا جنتنو پچنو کمائن یل بسونا اغنی بدائی من سندو سن دنرو رحموناو و استبرقنو نغٹو رحموناو متقابلیناو یمن تب مخامخنا سوین کذالک صبرهم دارنگناو و زوجناهم او یزیبکم ندائی سراو بخور نعین حور غٹ سرگ والا یدعون فیہا وائم اپنی جنت کے بکل باقیات ہر قسم میں آمینین پامن بوی لا یذوقونا نمسکیدئی فیہا الموت اپنی جنت کے مرگاؤ الا الموت تلقولاؤ مگر الا پمانا غیرو بغیر دا غمر گنبنی ناو دنیا غمر کیا تبیا مرگنی ووقاهم وبدوکی دیلراو عذاب الجحیم نازم دا جانم ناو فضل من ربکا دا فضل دے درستاناو ذانک هو الفوز العظیم دا امداد کامیاب اخکاراو وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ فَسْيَقِنَنَا سَنُمْنِ قُرَانَ نَرَوْا بِلِسَانِ كَانْسَا فَجَبَبَانِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خَامَقَا كِدَئِ فَنُوا آخْرِ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ فَسْيَقِنَنَا سَنُمْنِ قُرَانَ نَرَوْا بِلِسَانِ كَانْسَا فَجَبَبَانِ مکی سورہ مریم کے میل سبا سپارہ آیت نمبر 57 میں سورہ مریم آخری آیت نے یوم کے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ فَيَقِينًا سَنُنْزِلُ الْقُرْآنَ بِلِسَانِكَ فَجَبَّانِ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ دیر بار جزیر اور کے تفری قرآن بانی متقیان اتاو و تنزیر بھی او غیر تفری قرآن بانی قوم اللدہ قوم جگڑالو ستا پجب احسانو احسان خودے خدا ستا پجب انا نبیر اسلام تعالیٰ ہوئی بلسانی کا ستا پجب باندی اور نبیر اسلام تعالیٰ اللہ او جبرائیل علیہ السلام را لے گلو جبرائیل علیہ السلام بچ قرآن دوستو نبی علیہ السلام بور پسی زر زروے سورہ قیامت اوپر یہ حکم دے سمجھ پارا اللہ و توئی زر زرمو آئے اور پسی شپارا سمجھا سورہ قیامت یہ حکم دے سمجھ پارا لا تحرک بیہ لسانکا لتاجل بیہ اِنَّا لَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَا لَا تُحَرِّكَ مَقْوَزَوَا بِهِ بَلِي قُرْآنَ سَرَوْا لِسَانَكَ جَبَسَّوْا لِتَعَجَلْ بِهِ دِرَ پَرَا چِجَنْ تِوْكِتَوْا فَذَّقُلْنَا قُرْآنَ بَانِنِي ان علينا جمعه وقرانا ان علينا بذكركم بني جمعه جمع كل قران استفز لك وقرانا ابيا بيان للني قران سنجبنا بیا تو فیضا قراناه پس کلا جلل من قران نرا فتو قران نور پس جل سودا پس فیضا قرآنا ہو کہا چمگلو نو اللہ ہو نو لسلو جبرائیل علیہ السلام را لے گلو خود جبرائیل علیہ السلام لسلو تا اللہ فل لسلو ہی جبرائیل علیہ السلام لزگ جبرائیل علیہ السلام دا اللہ پیغام دا اللہ حکم روڑو نداغل لسل دارا اللہ لسل چو دانگی حق پرست علماء حدیث شریف کراری آل علماء ورثت الانبیاء حق پرست علماء دا انبیاء علیہم السلام وارثان جی نو حق پرست علم تیر اللہ کتاب لولی دا اللہ را پر لولی پر اخلاص سرا نو دا غل اسطلو دا دا نبی علیہ السلام دستل شو نو قرآن ذکر اللہ ویچی دا دا حق پر اخلاص سان نرے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ وَشِيَقِنَنْغَا سَنُودِ قُرَانَ نَرَا سَابَ جَبَبَانِ فارتقب پس انتظار کاؤ انہم مرتقبون یقیناً انتظار کاؤں کی دیں دخل انجام بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الجاثیہ مکی صورت تے ترتیب دے صورتنو کے 45 پینزس علیقم نزول کے 65 پینزس پیتا پس دستور ہے دخان نا سنگا جی ترتیب کے دے ناسی نزول کے دے دا حوامین سبعا دا او صورتنا سنگا جی ترتیب کے دے ناسی نزول کم دیو بالپسی محکی صورت سرا ربطا ها پگن وجده آل آجا محکی صورت کے دیال سمیت کے ویلیو انا لهم الزکرا سرانگی وی دیتا پندو نبدی صورت کے جاستیہ کی وی آتم آیات کے آیت نمبر اٹھ کے یسمو آیت اللہ تطلع علیہ ثم یصفر مستقبرن کہ علم یسماہا قرآن نزان اچت گنی قرآن نزان اچت گنی تب ہوئے کہ ندن رہے اور ادلے دوے مواجہ مخی صورت کے آیت 29 کے ویلیو فما بکت علیہم السماء والارض دائی باندے زمکی آسمان والو ارو ان جڑن پا فرعون راو قوم پسے دی صورت کے آتم آیات کی ہوئی جڑا کو پریدا فبشرہ بعذاب علیم پا عذاب پانے و تزیر ورکا جڑا سکے جہنم تبزی فبشرہ بعذاب علیم درے مواجہ مخی صورت کے دخان کے آج 35 کے انکار زدائی ذکر کرو لکافرانو انہی الا موتتن الاولا موقع صورت کے زدائی انکار دا قیامتنا انہی الا موتتن الاولا وما نحن بمنشرین مونگا دوبارہ بیا پورتا کیدل نشتا زمونگا کافرانوئی نپدی صورت کے آیت نمبر 24 کے ندی انکار ذکر کئی سلیسم آیات کے وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر بس وہی دار دنیا جننے بیانور سے نشتا مرو جننے کی گو حساب کتاب وہی نشتا سلو رم ہوا جاؤں مکی صورت کے آج 57 کے ویلیو ذالکا هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا مکی صورت کے ویلیو دا کامیابی لویا دا نبدی صورت کے دیر سمیہ کی ہوئی آیت نمبر 30 کے دیسم کی جاسیہ کے ذالک هو الفوز المبین نا کامیابی خکارا دا مخیر ذالک هو الفوز العظیم آیت 57 کے عوضی صورت کی وئی ذالک هو الفوز المبین نا کامیابی خکارا دا سی جنت تلاشی اللہ جی ٹول مومنان مسلمانان موحدین جنت تبوزی بی عیساو بی کتابا گناہو نا دیوتا اللہ معاف کی لیا کامیابی دا ذالکا هو الفوز العظیم ذالکا هو فوز المبین انزم آجا موقع صدت کے ویلی ادرے میات کے انا انزلناه فی لیلت مبارکتن قرآن مونگا پشپا دا برکت کرا لے گلے رے نبدی صورت کے شلم آیات کیوئی حاضا بسائر للناس نا قرآن نا عبرت کے دا دلیل دی للناس لپارا دا خلقو حاضا بسائر للناس دا قرآن دا بصیرت دلائل دی دا پارا دا خلقو نورم گن وجوحات سرے دا ربطو امتیازات دا سورے جاتیے دا سورت ممتاز ہے پا لسمِ صبح لسمِ تراز لسمِ صبح ذکر کئی دانگی دا سورت ممتاز ہے پا لفظ دا جاتیے آیت نمبر 28 کے لفظ جاتیے وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاتِيَا وِنِ بَحَارِ يَوْا اُمَّت پَرْ مَخِفْرَاتَو فَلَفَظ جَاتِيَا دانگی دا سورت ممتاز دے آیت نمبر 21 چیز مرگ و جند کافران برابر دے مرگ و جند مومنان برابر دے سواء محیاهم و مماتهم کافر او مشرک مرگم دا پریشانی او جندم مومنانو جند خوشحالی مرگم دا خوشحالی دانگی دا سورت ممتاز دے آیت نمبر 28 کلو امت انتو دعا الی کتابها دانگی دا سورت ممتاز دے آیت 29 هذا کتابنا ينتقو هذا کتابنا ينتقو علیکم الحق دا لکھتے ہیں من نامدہ دا خبریں کئی پر اشتیا دانگی دا سورت ممتاز دے و آیت نمبر 24 کہ دہریان وی وما یحلکنا الا دہر زمانم گا حلاکی دانگی دا سورت ممتاز دے پنہم آیات اتخذها حضوا قرآن پورے ٹوکے کئی دانگی دا سورت ممتاز دے آیت نمبر 6 فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ کمی او کتاب بانے بیان بانے دے قرآن نفس پتا سو ایمان نوڑے پا قرآن سامنے سوئی ننور بپس سمسی دانگی دا سورت ممتاز پشلم آیات هذا بصائر للناس او پا آیت نمبر 14 فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ خلاصہ دا سورت ہو سورت کے لسم شبہ ذکر کئی لسم اعتراض دا مشرکانو چی مونگ دا پلار نکا پا دین پا سروانیو مونگا دا پلار نکا پا دین پا سروانیو دائی جواب اتل لسم آیات کی ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها مونگا واضح اخکارا جنگا لے گلے رے فاتبعها تابداریو کئی رے دی دین پر سروان شہید فاتبعها اخکارا دین میں اتنا لے گلے رے دی پر سروان شہید ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم ددی روحو کمان آبانی اللہ پاک عالم نے تنزیل الکتاب راتن دری کتابا من اللہ دتر بداللان لی العزیز الحکیم چی غالب دے آ حکمت والا سورت کی دلیل عقلی ذکر کئی آوال دلیل عقلی ان فی السماوات یقینا پپیلای ځاسمانو کې ول ارض او ځمکو کې لا آیات للمؤمنین خامخانا کې دې لپاره د مؤمنانو و فی خلقکم پپیلای ځاسو کې و ما یبوسو احات فرکری من دابتن لذین سرنا آیات لقوم یوقنون آیات دلائل لقوم یوقنون دین دلیل یقی وفی خلقکم او پا پیدا انتاسو کے وما یبوسو حاشی خوار کریدی من دابتن دزن سرناو آیات دلائل لقوم یوقنون دفار قوم چی یقین کری دی درین دلیل اقلی وقت لا فی انسنتکم او پبن دو دس پی وقت لا فی اللیل والنہار او پبن دو دس پی او دو رزکین وما انزل اللہ آجر لکلی دی اللہ من السمائی دبرنا من رزق سبب در رزق عبا باران فا احیا به الارض فستادا کئی پدی بانیز مکاو بعد موتها پندو چیدو ددینا و تصریف الریاح او فچلول دبادنو کی آیات لقومی یاقلون آیات دلیند لقومی یاقلون دپار قوم چاکن نکارو اقلین تلک آیات اللہ ادایتنا دا اللہ دی دا دلیل دا وحدانیت دا اللہ دی نتلوها لولمگ دیلر علیک بتابانی بالخاقی دپارا دا اظہار دا حقا وبی ای حدیث پس با کمیا بیان مانی بات اللہ پس بیان دا اللہ نو و آیاتی او تدلیلو دا اللہ نا یؤمنون ایمان برونی دئی زجر منکرینو تا فوئیل ویلن لکل ویلن حلا کرتے لکل افواق اند پاردہلیو دیر دروزن اسیم ان گنانگار دروزن سوکتے یزمو آیات اللہ کی اوری آیاتنا دا اللہ تتلا علیه چلو سیکی پدبانی سوم ویسر رو بیا گردی مستقبران زانوار جنون کے دا اللہ کتاب نزانو چج گنی کہ اللہ میاس ماہا تب وہ ایک اندنی دیوری دلی دیل راو فبسر رو بیا عذاب علیم فزیر اور کاند تفاظم دندناکو ویزا علیمہ علم پا مانا دا بلغا و اذا علم او کلا چی پوشی یا بلغا پا مانا بلغا او کلا چی رسی گی دتا من آیاتنا نایتنو زمنا شیعا سسیدو اتخذها حضوا نیتی دیل را پڑھو کو سرا اولائی کلا کتان لهم سرے دیل را عذاب محین عذاب رسوا کون کے من ورائه مغادن جهنم جهنم ده ولا يغنيانهم على ربن كردينو ما كسبو شه ما كسبو شكرينه شه انزر براو ولا افدبر نكي ما اتخذو جنولي ده من دون الله بغيد اللالو اولياء نور مددگاران وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَسَيِّدَيْنَ عَذَابُ الْوِينَ زَجَرَ هَذَا هُدًا دَا قُرَانَ دَا هِدَيْتِ وَالَّذِينَ وَاكَسَانْ كَفَرُوا جِكُفْرِ قَلَيْنَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَيَتُنُوا دَرَبْ دَدَيْنَ لَهُمْ سَيِّدَيْنَ الْعَذَابُ وَنَعَذَابُ مِرْرِجٍ أَلِيمٌ دَا عَذَابُ دَرْدَنَاكْنَا اللَّهُ الَّذِي اللَّهَ پَاكَ وَعَذَابَتِ ادلہ بتوحیدو اللہ الذی اللہ پاک وزاد دے سخرا چتا لکڑی لکم البحراو تسل دریاب لتجری الفلکو دیر بارا تجاری کی روان کی کیسے پیہ پڑے کی بی امری بوکو پلاو ولی سبتاو او دیر بارا جولٹوئی کانسو من فزید فضل دا اللہ نو رزق حلال دا اللہ نو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَامَ خَاشِتُ قُرُبَ سَيْتَانْسُ وَسَخَّرَ تَمِكْرِ لَكُمْ تَسُلَرَوْا مَا فِي السَّمَاوَاتِ عَجِبَ اسْمَنُ كِرِي وَمَا فِي الْعَرْضِ عَجِبَ اسْمَكُ كِرِي جَمِيعًا مِّنْهُ دَا تُول دَا اللَّهَ لَوْ گَرَئِ تُول دَا اللَّهَ صَرَفِ جَمِيعًا مِّنْهُ تُول دَا اللَّهَ لَوْ گَرَئِ اِنَّا فِي ذَلِكَ اَكِنَنْ فَدِي بَيَانْ كِي لَآيَاتٍ خَامَ خَادَلَيْنْدِي لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ دَ بَالَقْقُونَ كِي فِكَرْنَا كَارُوَاقْنِي قُلِّ الَّذِينَ وَيَحَاكَ سَانُتَ آمَنُونَ كِي مُؤْمِنَانْدِي یغفرو چه مخواڑی للذین عن اللذین دہا کسانونا لا یجنا چه قدن ساتی ایام اللہ دا عذاب دا اللہ چه قدن ساتی دا عذاب دا اللہ یعنی نیری کی دا عذاب دا اللہ نو ندن مخواڑوا لیزیان دیا پانا چه بدنون کی قومن قومتا بما کانو یکیبون پس آف دائن چلے کولاو من عمل سوالن چاچے عملو کو نیکاو فل نفسی ہے نفے دیر پارا نقل زانداو ومن اصا آو چاچے بد عملو کو فالے حانو سدائے پر باندناو ثم الى ربكم يا رب تاسو تا ترجعون واپس ولی بشئی تاسو ولقن آتینا بدا کی سرور کریونگا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تاو کتابا کتابا تورات والحکم پویا پدین بانی ونبوتا نبوت ورزقناهم نبوتا پیمبرانو تا ورزقناهم رزق کریونگا دیتا من الطیبات الفاکی دانو وفضلناهم ورکریونگا دیتا على العالمين فزمانه لمخلوقات اخفلو واتنا مور قرم غني تبقينا تنوا ده دلائلو من الامر ده دينو فما اختلفو لإختلاف نو کرين دي إلا مما دماء مغر فزداغينو جاء عمل المنشراغ ليتا علمو بغيان بينهم بغيان دو جد زدو ديناتناو بینوں پا خلمیان کناک پر رضو ساراو اننا پا کابی شکرم ساو یغزی بینوں پی سلموں کی پمیند رہی گے یوم القیامت پرند قیامت فی ما پا کے کانو چودے بیہی پنے کے یقصد بھون اختلاف تو ان کی اس جواب دا مشرکین رسوبے سم جاننا کاؤ کہ مشرکان وہی مگر اپلا لکھ پدین پس روانی ہوں ناوی جواب ثم جاننا کاؤ بیا گردوری مگتا لراؤ علا شریعت من الامر علا شریعت فیوازحا شریعت تین شن ری ری کی مانا دا وضاحت تا شریعت فیوازح دن من ثم جاننا کاؤ بیا گردوری مگتا لراؤ علا شریعت فیوازحا من الامر دا دن ناؤ وَتَّبِعْ حَنُتَّابِدَارِيُّ كَتَّابِدَارِي كَوَادَدِي وَادِحَ دِنَوْا وَلَا تَتَّبِعُ تَّابِدَارِي مُكَوَوْا اَهْوَاءَ الَّذِينَوْا دَقْوَيْشَاتُ دَا قَسَانُوا لَا يَعْلَمُونَ كِنَبْوِيْغِي اِنَّمْ يَكِنَنْ دَيْتْ لَنْ يُغْنُوَنْكَ جَرِنِ شِلِرِ قُلِ لَيْنَتَانَ بازو مازین دینا اولیاء و بازو دوستان دبازو دی واللہ ولی المتقین واللہ دوسر پرنزگارانو حاضر دا قرآن بزوائر للناس دلائل دی عبرت دلائل دی دپارا لخلقو وحدو رحمتنا حدیت و رحمت دی لقام یقمنون دپارا قوم لقام یقنون لپارا قوم کی یقین کوئی دئی اما سب اللذین آیا گمان کیا کسان اس طرح سیاتی شوی کل گناہونا انا جالہم چوب گردوں گا دئینا را کل لذین پچاندا کسانو آمنو چی مومنان وعملو سوال حاج عمل کریو نیکو سوا اما حیاء و مماتو مو ریگنی مانی دی سواہم محیاہم و مماتوہم حمزاد استفام موضوع فدا سواہم محیاہم و مماتوہم آیا برابر دی جند و مرد مومنانو او جند و مرد کافرانو اسواہن حمزاد استفام موضوع فدا سواہم محیاہم و مماتوہم آیا برابر دے جند مرد مومنانو جند مرد کافرانو نری برابر دا مومنانو جند اتمینان مرد اتمینان کافرانو جند پریشانے مرد پریشانے بلا مانا سواء محياهم ومماتهم سواء برابر دے محياهم محياهم ومماتهم جن دو مرگ دا مؤمنانو دنیا و آخرت کے برابر دے جن دو مرگ دا مؤمنانو دنیا و آخرت کے دنیا کے مؤمنان خوشحالا آخرت کے مؤمنان خوشحالا دنیا کے پیت مینانا آخرت کے پیت مینانا برابر دے جن دو مرگ دا مؤمنانو دنیا و آخرت کے درہمانا سواء محياهم ومماتهم برابر دے جن دا مرگ دا کافرانو دنیا و آخرت کے برابر دے جن دا مرگ دا کافرانو دنیا و آخرت کے کافران دنیا کے پریشان آخرت کے پریشان برابر دے جن دا مرگ دا کافرانو دنیا و آخرت کے کافران دنیا کے پریشان آخرت کے پریشان سا آمایا کمون بچا چیفی سلکوی دیں دلائل اس پر توحید باندی وَخَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَاتِ وَفِرَقْرِ اللَّهُ اسْمَانُنَا وَالْآدَ وَالْمَكِ بِالْخَوْقِ دَبَارَ دَ سَرْغَنْدُلُ دَ حَقَو وَلِتُجْدَ دِرَ بَارَ چِبَدْنَا وَرْقْرِشِ كُلُّ نَفْسِنْ هَرِيَ وَنَفْسَا بِمَا بَابَنِ او دی سر باز جیاتے ہو نکڑے سی وهم لا ازلمون او دی سر باز جیاتے ہو نکڑے سی افر ایتا زجر بی شرکو افر ایتا آیا وینی تو منحا سوکو ایتا غزا چنیولی دے الہ مددگار قبلو الہ مددگار قبل ہوا قبل خواہش لرو وَذَلَّهُ اللَّهُ گُمْرَا قَرَيْوِ دَلَرَا اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ سَرَدَ عِلْمِ دَا اللَّهُ نَوْ اَفَرْ اَيْتَا آیا بِنِ تَوْر آیا خَبَرِتَ مَنْ فَعَلَدَا وَشَعَوَانِ اِتَغَذَا چِنِ وَلِدِ اِلَهَهُ مَدَدْگَارْ قَلْ حَوَاهُ قَلْ خَوَائِسْ لَرَوْ وَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ او گمراہ کړی دې لرا الله سره د علم د الله نو یا الله گمراه کین نو الله ته پته ای الله سره دا ول علم نه الله ته پته دا چې دې گمراه قابل دې اسباب د گمراه استعمال ای وا ذلله الله گمراه کړی دې لرا الله علی علم سره د علم د الله نو پته باندې الله به کوی کینو زکه گمراه کای چې اسباب د گمراه استعمال ای دوی معنا وَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ او گمرا کری دلر اللہ عَلَىٰ عِلْمٍ سَرَدَ عِلْمْ دَدَنَا سَرَدَ عِلْمَا دے گمرا چی عَلَىٰ عِلْمٍ سَرَدَ عِلْمْ دَدَنَا وَقَتَمَ عَلَىٰ سَمَئِهِ او مولِ نَقُلِ فَوْقَ قُنُو دَدَبَانِ وَقَلْبِهِ اَفَضْلَ دَدَبَانِ وَجَعَلَ عَلَىٰ مَسْوَرِهِ وَقَلْقُلِ او گردولی دا فسوگو ددبانی غیشاو فرداو ومن یادیه نسوگ دیشی توفیق ورکی دتاو مما دلان ہو پس دا محر لگولو دا اللہ ناو چی اللہ پی محر لگولو نبیادت بلسو کی ریت کولو ورنشتا ومن یادیه فسوگ دیشی توفیق ورکی دتاو مما دلان ہو وزا گمرا کلو دا اللہ نو افلا تذکرون ایتا سو فنناخ لئی وقالو اویل بدئی ماہیا نیدا جندو اللہ حیاتنا دنیا مگر جنزمگا دنیا دے نموتو مرمونگا و نخیا او جندی کی گمونگا وما یحلکنا او نحلا کئی منگلر اللہ داہرو مگر زمانو وما لومون سره دینا بذالکاو وجه خبر بانی منو علمی سد دلیلو انہم نیدئی اللہ ذنون مگرن کلیان دی ویداتو تلالے موکلا جلدے سی بدئی بانی آیاتنا آیاتنا زمگا بینا تنو واضحاو ما کانا خجتاوم نوی دلیل دلی اللہ مگر دا خبراو قالو چوائی دی قالوا تو وای دی راولی بیا باینا پلانان زمگاو ان کنتم صادقین کچر تاثری چنی قل اللہ ویوتا اللہ یحییکم جنی کئیتا سنراو ثم امیتکم بیا ومرکیتا سنراو ثم اجمعکم بیا مجمکیتا سنراو الى یوم القیامت الى قمان فی ورد قیامت کے لارے بفی ہے نیتر شک بدے کے ولیکن اکثر الناس لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون پویگی حاصل دا وللہ یو خاص صلی اللہ لرو ملک السماوات اختیار دا اسمانو دے والعادل المکو ویام آہر تقوم الساعتو یوم درگی قیامت یوم ایزن پر عورت باننی یخصر المبتدون تانی بسی باتل پرستاو وترا کل امت اوین بطار یو امت جانسیاو پر مخی پراتاو کل امت ہر یو امتاو تو دارا بلنی مسینا کتابی ہاو پر عملنا میتاو آل یومان رضی تو زونا سزا در کنی سی تاسو داو ما کنتم تعملون آجی تاسو کولاو حدا کتاب نادا لکھ زمگنے یام تے پوچھ بیان گیا لیکم پتا سبانی بالخاق فحاق سرا لیزار لاق نفارا دسر گندل دا حق انا کننا یکنن امگا دنیا کے نستان سے پوچھ نکلم امگا وملائکو ما کنتم تعملون آجی تاسو کولاو فاما الذین آفس اچیا کسان بی آمنو چیمان روڑ دے واملو الصالحات یومن اکڑے بھی نیکاو ویدخلو پس داخل مکی دینا ربهم رب درئی فی رحمتی فمربان اقفلکی ذالک والفوز المبین دا امداد کامیاب اختاراو دا جنت تطللو ذالک هو الفوز المبین دا امداد کامیاب اختاراو دا اختار کامیابی داو ذالک هو الفوز المبین دا امداد کامیاب اختاراو امک کی صورت کی ویلو آیت ستاون کے ذالک هو الفوز العظیم التعظیم وی ذالک هو الفوز العظیم دا امداد کامیاب ایلوی عدد توی ذالک هو الفوز المبین دا امداد کامیاب اختاراو واما اللذین امتیا کسان دی کفرو چکا فران دی نو اتووی رشی افلم تکن آیاتی آیانو آیاتنا زماؤ تتلا علیکم چلتے کدل پتا سبان دی فستاق پر تم نتا سزان وٹو گرنو وکنتم قوم مجرمین ویتا سقوم مجرمان ویزا کی نوکل چویلی تھی ان وعد الله يقينا وعد الله حق نسيانا وساتو قیامت نارے بفیہا نیتر شک پدے کے قل تم اوئل تاسو مانا درین کوئی گمگا مصر آس شیر قیامت ان ظنم بیکن جو ان ظن مگر صرف گمانا اول ظن پا مانا در یقین دویم ظن پا مانا در گمان ان ظنو یقین کمگا ان ظنن مگر صرف گمانا وما نحنو اولیونگا بمستقنین یقین کونکی تو قیامت ہو وبدا لامو سرگن مسید ایتا سیئاتو سزا بدی سزا ما داغی عمل عملو چکڑی دی وحاق بهم او نازل بسی پدائی باننی او نازل سو پدائی باننی او نازل بسی پدائی باننی ما سزا داغی کانو چیو دی بی پدائی باننی یستا زی اونتو کے کون کی وقیل اليوم او بھر سن ننردی ننساکم ننساکم پریدم گا تاسو لراو کما نسیتم لگتنگا چیر کرو تاسو پریخیو تاسو ایر کرو تاسو نسیان پمانا دا ایردو او دا پری خودو دوار راجی اینا نسیناکم وقیل اليوم اوبر جنن رجن انتاكم پریدم گتا سنراو کما نسیتم لگ سنگا جی پریدو تاسو لقاء ایمکم ملقان دورد تاسو حازا چدالے وما واکم النار ورد تاسو چلے اور دے وما لکم ونشر تاسو لامن ناسفرین سو کم دادے ذالکم دارنگی بیئی تاسو ذالکم دارنگی بیئی تاسو فعذاب کے بیانکم بیشک تاسو اتخذتم نیولیو تاسو آیات اللہ آیاتنا دا اللہ خوزوا پٹو کو سراو خوزوان پٹو کو سراو وغرتکم الحیات الدنیا ادو ککی دوریو تاسو لرجن دا دنیا فالیوما پسنن وزی لا یخرجونا اوبا نزی تاسو اوبا نقل سی تاسو منها دی جہنمنا اولا هم یستعتبون او نباد دی ملامتیا منظور کرے تھی یو زان ملامت کئی قیامت کی اولا هم یستعتبون او نباد دی ملامتیا منظور کرے تھی فللہ الحمد نخاص اللہ لالحمدن لی تعریفن لی رب السماوات جبال کے اسمانو دے و رب العالم فال کے علم کو دے رب العالمین فالن کے مخلوقات دے ولہو الکبریاء او دی اللہ لنلوی والے اس سماواتی پاسمانوں کی ولد و فالمکو کی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب دے حکمت والا اول کی ویلیو تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اول آخر تڑی دوی میاد کیوئی تنزیل الكتاب راتن دری کتابا من اللہ العزیز الحکیم دا طرف ادا اللہ ریتی والی دے حکمت والا لے ناخر کیوئی وہو العزیز الحکیم ادا اللہ غالب دے حکمت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحقاف مکی سورت تے ترتیب دا سورتنو کے چھیالیس پک سلیختم اور ترتیب دا نزول کے چھیان ساٹھ پک پیتاو چھیان ساٹھ پس تصور جاسینا نازل چھے پس تصورة الجاسینا نازل چھے دے مکی سورت سرا ربطو پگن و جدے مخی صورت کی جاسیہ کی آیت بس اس کی ویلیو دو دیسم کی وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قیامت حق دیدے کی شک نہیں تھا مخی صورت کی ویلیو آیت بس اس کے قیامت حق تے نبری صورت کی آیت کیون تھی اس کی ہوئی یہ دنیا کی قیامت نے انکار کی اور قیامت کے بعد اقرار کی سورہ احکام کے آیت 33 سلو دیسم کی ہوئی قالوا بلا وربنا علیت هذا بالحق قیامت کی بہت ہوئی رجا قیامت رشتہ رہے قالوا بلا وربنا دیبو یاو قسم میری پرس زمگا دا رشتیارے دنیا کے انکار کئی آخرت کے بے اقرار کئی تو قیامت دوے موجہ موقع صورت کے ایک پاگم آیات کے ویلیو قرآن حق تے موقع صورت کے ایک پاگم آیات کے ویلیو قرآن حق دے نبدی صورت کے وم آیات کے ہوئی قرآن تے جادو ہوئی حضا سحر مبین ویدہ جادو دے دی صورت کے قرآن تا جادو ہوئی حضا سحر مبین درے مواجہ موقع صورت کے آج 27 کے ویلی ویسم کے للہ ملک السماوات والارض مخکی صورت کی آیت 27 کی ویلیو للہ ملک السماوات والارض وللہ ملک السماوات والارض نپدی صورت کے احکام کے نفی شرک فی العلم او فی الدعا کی آیت 27 کی انما العلم عند اللہ درستم آیات کی ہوئی انما العلم عند الله علم دا قیامت او علم غیب دا خاص اللہ لرے سلام او جا مکی صورت کی ترغیب ال قران ہو مکی صورت کی ترغیب ال قران دی صورت کی ترغیب ال قران پینځم او جا بینزم و جا مخی صورت ختم شیو پا عزیز و حکیم مخی صورت آو ختم شیو پا عزیز و حکیم دا صورت شروع کئی پا عزیز و حکیم تنزیل من اللہ العزیز الحکیم عزیز و حکیم بانی ختم شیو آدھا صورت شروع کئی پا عزیز و حکیم شپاگم آو جا مکی صورت کی جاتیہ کے آخر کے ویلو دا اللہ حمد ذکر کرو فللہ الحمد فللہ الحمد مکی صورت کی آخر کے ویلو فللہ الحمد دا صورت سورہ احکاف جدہ شورو کے توحید بیانی دی صورت کے اول کے دا اللہ توحید بیانی دیو جنا متصل اور نرم گر وجوہاتی دی ربطو امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دی پایت 21 لفظ دا احقاف پکروڑی احقاف دا شگو ڈی رکھائی تاو رہا شگو ڈیری تاو ہوئی دارنگی دا صورت ممتاز پایتو نتیز پیریانو چه قرآن اوریدو ننور ملگر تیوی انسی تو چپ سی چپ سی قرآن ویدی دارنگی دا صورت ممتاز پایتو نتیز پیریانو چه قرآن اوریدو ولو الى قومه منذرین ولو الى قومه منذرین لار اقبل قوم تیر ورکون کی دارنگی دا صورت ممتاز پا دیر سمیات پیریانو یا قومنا انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ دا قرآن موسیٰ علیہ السلام نرسو نازل فیرے دارنگی دا صورت ممتاز دے و آیت نمبر 24 فلما رأوه عارضم مستقبل عودیتهم دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت 15 آیت نمبر 15 چیدہ پائے مودا آپ انزل لسمیہ چیدہ دا بچی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا نہم آیات نبی علیہ السلام وی ما ادری ما افعل بی ولا بکم ما ته پته نشته چې دنیا کې په ما سره څه کیږي او تاسو سره دا غیرا صورت ممتاز په څلورم آیت ارونی ما ذا خلقو من الارض او غه ما ته چې را تاسو را مدد کوي نو دې څه چې پیدا کړی دی پزماګه کې چې تاسو دې را مدد کوي ولاسره صورت او یو لسم اعتراض ذکر کوي صورت کې مشرکان وئی موږ ذکر دی رامل کو چې د دې څنګه زموږ خیر دی موږ ذکر رامل کو چې د دې څنګه زموږ خیر جواب کوي اتی سمایا کی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها ولامداد لكم ديا کسانو چې رامل کو لبا د الله نه نه امداد ولونکو فلولا نصرهم الذين ترجمه بسم الله الرحمن الرحيم حم لري حروف معنا باندې الله پاک عالم نه تنزيل الكتاب من تنزيل الكتاب من الله الى طرف دانني العزيز الحكيم تي غالب دې حکمت والا ما خلقنا السماوات بلا كريم اسماننا والارض مكي وما بينهما احاجب من در دوارو کری الا بالخاق مغن دپارا در سرگن دلو دا حقا واجل مسمان دی مقرر واجل مسمان دی مقرر دا هو الذین وقتان کفرو چکا فرانی انکار کئی اما دا وصنا انزلو چیرو لی سویدی مورد ان مقرون کری قل او ایوات اے پیامن سنا تو سلاما ار ایت ما یوین حسانسو ما تدونا من دون اللہ حاجر من توی تاسبا ایداننا ارونی او خیماتا مازا خلقو من الارد سشے پیدا کرنے دید از مکینا دی دنیا نا ام لهم شرکن بی سماواتا یا شه دای در ابرخ آسمانونو کی ای تونی روڑی ما تراتو کئی ما تا بی کتاب من قبل حاضاو پیو کتاب سرا موکن دیناو او اثارتن یا سنقا من علم در دلیلناو دلیل نقلی پخوانونا این کنتم صادقین کچن تاثری چنین ومن حضوالنا سوکتن گمراو ممن دا چانو یدو چرامن کئی من دون اللہ بوید اللہ ناو من ها سوک اللہ یستجیب دہو چی قبل کیانی سے کنی دل راو الہیو من قیامت تر زیتر قیامت وهم دانے کان بندگان ان دعا اہم نشغود دیناو غافلون نا خبر دی ویداو سر الناسو او کلمہ چی جمکنے چی خلقاو کانون سی بدا معبودان دانے کان بندگان لہم دیدر دے مشرکان لراو آدھا ان دشمنان وکانون سی بدای بیبان تیم پبلنے ددائی باننے کافرین انکار کونکی ویزات اتنالے موکلہ چلتے سی بدائی باننے آیاتنا آیاتنا زمگا بیناتن واسحاو قال الذين نوائبوا والبها كسانو يا ويها كسان كفرج كفراني وقوائم بيوتم وي للحق حق تا قرآن تا لما جاء عمر كلا جراغ ديتا هذا سحر مبين دا جاد دخارا ام يقولون امتراه آیا وائی دیجو کرے دی قرآن لنا نبی علیہ السلام دزاننا زجر بے انکار رسالتا ام یقولونا آیا وائی دی افتران جو کرے دی قرآن لنا نبی علیہ السلام دزاننا قل او آیواتے پیم بلی صلاة والسلام ان افترے تو کما جو کرے دی لنا دزاننا ولا تملکونا نوامدار نہیں تازو لی مالا من اللہ دا عذاب دا اللہ ناشے انزار براو تا سمال اللہ دا عذاب ناشے بچکو لے ہوا آلم دا اللہ خفوینے بیما پاپانے تو فی دونا چننو دیتا تو فی ہی پاوے کے کفا بی کافر پا اللہ سرا کفا بی کافر اللہ شہیدن گاو بینی پمین زماکیوں بینکمو پمین ساسو کے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آدھا اللہ بخون کے محربان لے نبی دیل میں غیر نبی علیہ السلام نام قُلْ قُوَيْوَاتِ فِيَمُّ عَلِيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ مَا كُنْتُ نِمَذُ بِرْعَنْ نَاشْنَاو مِنَ الرَّسُلِ دَنْبِي عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نَاو وَمَا عَدْرِهُ زُنَفُ اِقْمَاو مَا يُفَالُ بِي سَبُوشِ مَسَلَ الدُّنِيَا كِ ولا بكم سبو سي تاسو سراو ان تنو تابدارين کوم زو الا ما يوحى الي مگر جو کني سي ما تاو وما انا ان مزو الا نذير مبين مگر ير اور کون کے مختارو قل اوت پیغمبر اسنا تو سلام ار اے تم ای وین تاسو یا آیا خبر کم تاسو ان کان کچری لا قران من اللہ غیر اللہ ده طرفا ده غیر من عند اللہ ان کانا کچری لا قرآن من عند اللہ ده طرفا ده اللہ نو وکفرتم و انکار کوئی تازو بھی پری قرآن ماننی وشاید شاہد وشاید بیان کروی شاہد بیان کونکی من بنی اسرائیل ده بنی اسرائیل نو علا ملتی پشان در قرآن فآمنا نمان لیو دا مسالاو فآمنا ایمان روڑیو یعنی من لیو دا مسالاو وستقبرتمو تاسو زان غرد گرنی تاسو احراس کوئی زان غرد گرنی ان اللہ یقنن اللہ لا یا دل قوم الظالمین تو فکنو کئی قوم دا ظالمانو تاو وقال الذین کفرو او علما کسانو چه کافرانو للذین کسانو تعامنو چه مومنان دی لو کانا خیرن کچروے دا مسلا بہترا حقا ما سبقونا نبوران دی سوید ایزمنا الیه دیتا وقال الذین کفروا ویلما کسانو چه کافرانو للذین کسانو تاو لو کانا خیرن کچرے دا مسلا حقا بہترا وراؤ ما سمقنا نبونا دیسوی دی الیه دیتا و اذ لم یحتدو او کناچنو منتلے دی و اذ لم یحتدو بی او کناچنو منتلے دی لار پریبانی و سیقولو نانو پزنے جوائی بدئی و ایدے جوائی نستا نزنے جوائی بدئی هذا افن قدیم دا دروب دی پخانی و من قبل یوم کردینا کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام اماماً پیشوا و رحمہ آمیر بانی و هذا کتاب نادا کتاب مصدقن تصدیق ان کے لساناً عربیاً فجبا ربائی کرے جبا واضحا کرے لیون سر اللذین دیر پارا چو یری آکسان ظلمو چی ظالمان دی و بشرا للمحسنین او سر ایرین پارا دنی کانو ان اللذین بشک آکسان قالو چو ایدئی ربن اللہ رب زمگیا اللہ نے سم سقامو بیا کلک سوپا مسلمان نے فلا خوفنا لئیم پسن فوی شراپ دیبان پا دنیا کے ولا هم یحزنون آنب دی غنجن کیا خیلت کے اولائی کرا کسانا صحاب الجنت جنتیان لی خالدین فی حامی سوی پا دیکے جزا ام بما کانی عملون جزا ان بردو ورکنے دی بما پزردائی کانی عملون چلی عمل کھولو وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ اَحُکَمْ قَرِمْگَ انسانتَ بِوَالِدَيْهِ پَمُورَ اَبْلَادَ دَسَرَ احسانًا نَخِي گَرِ چِ مُورَ اَبْلَاسَ رَخِي گَرَ كَو مُورَ اَبْلَاسَ رَ احسان كَو حَمَلَتْ هُو پُوْتَقْرِ رِدِ بَچِلَرَ اُمُّهُ مُورْدَدَ قُرْحَان پَتَقْلِبْ سَرَ ووضعته اي خود دے دل را قرہ پزورا وحمل اولاد کے لبون دے بچی وفسال ونتنا جنا کو دے بچی سلاسون شہرا دیر میں سیدی سلاسون شہرا دیر میں سیدی دیر میں سے عامہ کے امتیازات کے منگ ویلو نالتا پینزل اسمیاش تے میاد اکرا پینزل اسم آیات تے پینزل اسمیاش تے نی دی میاش تے دی تی آیات پندرہ دے سلح سون شہرہ اغٹک کئی امتیازاتو کے آلتا سبقت لسانی سے رو آلتا مویر جد پہمو دا پینزل اسمیاش تے دا نا پینزل اسمیاش تے ندا پینزل اسم آیات تے او دا پای مونږه ډیر میاشتي دا سلاسون شهر او حملو علا کلو بول دلی بچی و فیسالو تینا جدا کول دلی بچی سلاسون شهر دیرس میں آشتی دی حتا تنے پوری ازا بلغاو کلا چورسی گیا شد دو زوان اقبلتاو و بلغا اغرسی گیا اربعین سنتا سلویتو کالوتاو دوس بیان دنے کولات کئی وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْرَثَهُ سَلْوَتُ كَالُتَاو قَالَ نُوَيْدَانِ بَچے رَبِّ وَرَبَّ زَمَو او زِنی طاقت را کې ماتا ان اشکر نعمتک او ز شکر وا سمست نعمت او الٹیا نعمت او انام تعالی چې نعمت کړه په ما باندې والا والدین په مور او پلا زما باندې وان عمل سوالینو جزام لکم نیکو ترزواہو چی پسند کی تاغی لراؤ و اصلح لی او اصلاح کی زمان فی ذریتی پاولا زمان کی انی اک نظر چی ما توبتو الیکاؤ زراگر زمتا تا و انی اک نظر چی ما من المسلمین دوالا کیو دن کنائمہ اللہ تاؤ اولائک الذین داها کسانی نتقبلو چی قبلو منگانهم ددیناو احسن خیر تاما عملو عمل چکری دین ونتجاوزو او تیریکو منگان سیئاتهم عن سیئاتهم ناگناونو ددیناو فی اصحاب الجنہ هم فی اصحاب الجنہ وبدئی پا جنتیانو کے وعدہ صدقی وعدہ رسیاراو اللذی حقا کانو تیودیو حدون تیوالکونی سنی ساراو اس بیان کی دناکار اولاد والذی آہا غبچے قالا چوائی اغزوی قالا چوائی لیوالدہی مرفلار خلتاو افل لکما حلاکت تیتا سدھارو لراو اتان داننی آیا جرویتا سمالراو ان و دی خبر آبانی اخرجا چوبا خلی سمزاو دا قبرنا و قلقلت القرون او بدا کی ذرا تیرے شیر پیڑای من قبلی مخی زمانا و هما او دا دوالا مورم پلاری استغیثان اللہ دوالا فریاد کئی اللہ تا ویلکا و حلاک تی آمین ایمان نولا خیرے و دکی مور او پلان دوارا بچی توئی وحلاک چه ویلکا وحلاک چه وطواسی آمین ایمان دوڑا انہو عد اللہ حق یقنن وعدد اللہ رسیانا فیقولو پسوائی ما حادا نیدا اللہ ساتر الاولین مگر کسی رب اخوانو دی اولائک الذین دہا کسانی حق علیہم القولو چی ثابتو اولا گیرو پا دیبانی وینا دا عذاباو فی امامن پا قومنو کی قد خلطو چی پتا کی شرح تیری سیر من قبل موکن دیناو من الجن ربیدان والیس و دینسانانو ناو اینو میکنن دیکانو خاسرین و دیتاوانیان ولکل ان درجاتو ناو دا پار داریو کساو درجاتو ان درجی دی عوضون دی بندی دی مما دا غیمال نامیلو چی کڑیوی دائی ولی وفی آمو دیر پانا چی پروان کرنسی دائیتاو آما لامبتی دا ملنو دا دائی وهم اللہ ازدامون او دائی سربا زیادتیو نکرنسی وی آما آہانا زا یو رزل نزینا چی پیش پکرنسی آکتان کفرو چی کافران نی علان نار پوربان نی او تبو ویلیسی اذهبتم بوتلن تاسو لراو طیباتکم خوشحالو استاسو فی حیاتکم الدنیا وجل تاسو دنیا کے وستمتاتم و فیداو خیستل تاسو بیہا پدی سرا فالیوم آپسن وزی تجدونا سزا در کلیسی تاسو داو عذاب دہونی عذاب دزلتاو بما پساو دیکن تم چوئیتا سو تت تک بیرون زانور گنون کے فیلا دے پر موقع کے پر دنیا کے بغیر لانقو نامناسباو بید اللہ دا کتابنا و بما کنتم تفسقون او پساو دائیں چوئیتا سو نافرمانی کنون کے مسکو نبیاز سبقو بانگوئیں